Yo son sons, sons, sons, sons. Non oio ren, só palabras, música e traqueteos de automóviles. Palabras demasiadas, música decente e automóviles de merda. Presta un demasiada atención aos sons que lle entran polas orellas, porque non as pode pechar, máis poucas veces atende por interés. Porque todo ao redor dun é son, mensaxes de aluminio, de celulosa ou de oxíxeno, de pedras, de océanos e de carne. Só son sons. Se queremos, podemos ver a sinfonía do planeta. Sinfonía de corda en mi maior. Concerto do sol sostido. Obertura en sí, grazas. A materia non é redonda como no debuxo. Cada quark é unha corda, vibrante como a dun violín, que dependendo da afinación configura unha ou outra materia. Así, todo o que percibimos e coñecemos é son. Música e palabras. Helio e carbono. Se estás afinado en do, escoitas a gaita redonda. Se en re, a grileira. Gústache a materia na que estás afinado e queres a xente se canta no teu coro. Ou afiliación. Ou canción. Un universo de son que vibra o teu carón. O único plano plano é o das ideas, que pretende case sempre ver o todo dende fora. E se distrae un da vibración que nos fai homes e mulleres. Ou pedras. Ou terra. Palabras demasiadas, música decente, automóviles de merda. Afiliación. Só son sons, sons, sons, sons.